أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. سورة النمل مکی سورت ہے، نزول کے اعتبار سے 48 نمبر سورۃ شعراء کے بعد نازل ہو چکی ہے. اور ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے، سورۃ الشعراء کے بعد ہے. یہ سورت ترتیباً اور نزولاً سورۃ الشعراء کے بعد نازل ہو چکی ہے، نزول کے اعتبار سے 48 نمبر اور ترتیب کے اعتبار سے 27 نمبر پر ہے. ربط ما سبق سے، گزشتہ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن سے کی تھی، تو اس سورت کی افتتاح بھی اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن سے فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن سے کی تھی، تو اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن سے فرما رہے ہیں. دوسری وجہ، گزشتہ سورت میں اللہ رب العزت نے آخر میں منکرین کے انجام کا تذکرہ فرما دیا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ کہ ان قریب جو ہے ظالم لوگ اپنے انجام کو دیکھ لیں گے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت منکرین کے انجام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. گزشتہ سورت کی آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت نے نفی شرک فی الدعا کا تذکرہ فرما دیا کہ صرف ایک اللہ کو تن تنہا پکارو، اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. تو اس سورت میں اللہ رب العزت نفی شرک فی العلم اور شرک فی التصرف کی اللہ رب العزت نفی فرما رہے ہیں کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، نہ تو وہ آپ کی حالت سے باخبر ہے اور نہ کوئی چیز ان کے اختیار میں ہے، تو پھر ان کو بلانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے کہ تم ان کو بلاتے ہو پکارتے ہو اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کا تذکرہ فرما دیا, سات انبیاء کرام کا واقعات اللہ نے ذکر کر دیے. تو اس صورت میں اللہ رب العزت دو اور انبیاء کرام حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ الصلات والسلام کا واقعہ ذکر فرما رہے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ سورت اس سورت کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا ہے امتیازات اس سورت. وہ کون سی بات ہے جو اس سورت کے اندر ذکر ہے اور قرآن کی باقی سورتوں کے اندر جو ہے وہ مسئلے مسائل جو ہے وہ نہیں ہے جو اس سورت نے ذکر کیے ہیں, اس کو امتیازات اس سورت کا نام دیا گیا ہے. سورت ممتاز ہے. سلیمان علیہ الصلات والسلام کے واقعے پر کہ سلیمان علیہ الصلات والسلام کا گزر جو ہے وہ چیونٹیوں کی وادی پہ جو ہے وہ ہوا, تو وہاں پر موجود ایک چیونٹی نے جو ہے اپنے جو اور چیونٹیاں تھی ان کو باخبر کر دیا ہے. اس کا تذکرہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 17-18 میں. سورت ممتاز ہے سلیمان علیہ الصلات والسلام کی دعا پر. آیت نمبر 19 میں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. سورت ممتاز ہے ہدہد کے واقعے پر. سورت ممتاز ہے بلقیس کے مملکت کے بیان پر. مملکت بلقیس کے تفصیلی واقعے پہ اللہ رب العزت اس سورت کے اندر مملکت بلقیس کا تفصیلی تبصرہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. سورت ممتاز ہے کافروں کی سیاست کے بیان پر. ان کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ مال اور زر کے ارد گرد جو ہے وہ گھومتی پھرتی ہے, آپ کو دھوکے میں ڈالے گی, اپنے سازش کا حصہ آپ کو بنائیں گے کس طریقے سے مال اور دولت کے بلبوتے پہ. سورت ممتاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سورت میں دو مرتبہ ذکر ہے, ایک ابتدا میں اور دوسری جو ہے آیت نمبر 30 میں باقاعدہ آیت ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت ممتاز ہے بلقیس کے مقولے پر آیت نمبر 34 میں. سورت ممتاز ہے کہ صالح علیہ الصلات والسلام کے خلاف 9 آدمیوں نے مشورہ کیا تھا کہ صالح علیہ الصلات والسلام کو ہم قتل کر دیں گے. آیت نمبر 48 میں, یہ کہیں اور نہیں ہے قرآن میں, 48-49 میں. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 59 پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب سے بچاؤ اللہ کے ان بندوں کے لیے ہے جن کو اللہ نے چنا ہے. سورۃ ممتاز ہے, اللہ رب العزت لفظ الہ کی تشریح فرماتے ہیں کہ الہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں, 60 سے لے کر آیت نمبر 65 تک. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 65 پر کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین میں جو مخلوقات بستے ہیں ان سب سے اللہ رب العزت علم غیب کی نفی فرما رہے ہیں صرف ایک آیت میں. سورۃ ممتاز ہے دابۃ الارض کے اخراج پر 82 نمبر آیت میں کہ قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور کو اللہ نکالے گا جو لوگوں سے بات چیت کرے گا, آیت نمبر 82 میں. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 88 پر اللہ رب العزت جو ہے پہاڑوں کے بارے میں فرماتے ہیں, وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ, کہ پہاڑ آپ کو جو ہے وہ بھاری نظر آتے ہیں مگر قیامت میں اللہ کے حکم سے بادلوں کی طرح جو ہے وہ حرکت کریں گے. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 92 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, کہ میں قرآن ہی کو پڑھوں گا. 92 نمبر آیات پر وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ, اور یہ کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پڑھوں گا قرآن کو. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت وضاحت فرما رہے ہیں دو مسائل کا. پہلا مسئلہ نفی شرک فی العلم, کہ اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے. غیب کے معنی چھپی ہوئی چیزیں, چھپی ہوئی باتیں. اللہ کے سوا کوئی اور عالم الغیب نہیں, غیب کو جاننے والا, چھپی ہوئی چیزوں اور باتوں کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. اور دوسرا مسئلہ نفی شرک فی التصرف, نفی شرک فی التصرف, کہ اللہ کے سوا کوئی اور اختیار رکھنے والا نہیں ہے نفع اور نقصان, کسی کو جو ہے عذاب میں مبتلا کرنے کا اور کسی کو جو ہے وہ نجات دینے والا اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. یعنی سورت میں اللہ رب العزت دو مسائل جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں. پہلا مسئلہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں. پہلا مسئلہ کیا کہ میں عالم الغیب ہوں. اور دوسرا مسئلہ اللہ رب العزت سورت کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بچاؤ دینے والا میں ہوں, بچانے والا میں ہوں, نجات دینے والا جو ہے میں ہوں, میرے سوا کوئی اور نجات دینے والا نہیں ہے. یہ دو مسائل ہیں. ان دو مسائل پہ اللہ رب العزت سورت کے اندر واقعات ذکر فرما رہے ہیں انبیاء کرام کی. ان دونوں مسائل پہ سورت کے اندر اللہ رب العزت جو ہے واقعات ذکر فرما رہے ہیں انبیاء کرام کی. پہلا مسئلہ جو نفی شرک فی العلم کی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں عالم الغیب ہوں, غیب کو جاننے والا میں ہوں, میرے سوا کوئی اور غیب کو جاننے والا نہیں ہے. اس پر پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ رب العزت کوہی طور میں جو ہے ہم کلام ہوئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تم اپنی عصا اپنی لاٹھی کو زمین پہ مارو, زمین پر پھینکو. جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو اس سے جو ہے کیا بنا, ایک سام میں جو ہے وہ تبدیل ہوئی, لاٹھی جو ہے وہ سام پہ تبدیل ہوئی. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ پیچھے ہٹے کہ کہیں مجھے جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائے. تو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے عالم الغیب ہوتے تو کیا وہ جو ہے لاٹھی سے ڈر جاتے, کیا وہ لاٹھی سے خوف زدہ ہو جاتے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حقیقت کا جو ہے وہ اندازہ ہوتا, یہ حقیقت جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوتی کہ یہ سانپ ہے تو کسی کے لیے ہے, میرے لیے تو سانپ نہیں ہے, یہ نقصان کا باعث بنے گی, یہ نقصان کا سبب بنے گی مگر کسی اور کے لیے, میرے لیے تو یہ نقصان کا سبب نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا کیا ہے, میرا ساتھی ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو اپنی لاٹھی کو زمین پر جو ہے وہ پھینکنے کے بعد جب وہ سانپ میں تبدیل ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے وہ اس سے ڈرے کیوں, اسے خوفزدہ کیوں ہو گئے؟ اگر ان کو یہ حقیقت جو ہے معلوم ہوتی کہ یہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی سے خوفزدہ ہو جاتے؟ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور قرآن نے ذکر کیا ہے آیت نمبر 10 میں اس سورت میں, وَعَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا, وَعَلْقِ عَصَاكَ کہ پھینک دو تم اپنی لاٹھی کو, فَلَمَّا رَآهَا موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا, فَلَمَّا رَآهَا پس دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لاٹھی کو, تہتزو تو حرکت کر رہی تھی, کأنہا گوئے کہ یہ لاٹھی جانن ایک سانپ ہے, واللہ واپس مڑے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدبرن پیٹ پیر کر, ولم یعقب اور پیچھے ہی نہیں دیکھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کیا فرمایا, یا موسیٰ, او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, لا تخف ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, لا تخف نہ ڈرو, مت ڈرو. تو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے کہ یہ لاٹھی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوف محسوس کرتے؟ پہلا واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لاٹھی کی حقیقت کو جو ہے وہ جان نہ سکے, لاٹھی کی حقیقت کو جو ہے وہ جان نہ سکے. اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیجئے, اللہ کا ایک اول العزم من الرسل پیغمبر ہے. کون سا پیغمبر ہے؟ اونچے مقام اور درجے والا پیغمبر ہے, اور ساتھ ہی نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ تمام دنیا کا جو ہے وہ کیا ہے, بادشاہ بھی ہے. اور پھر بھی جو ہے وہ کیا, مملکت بلقیس سے جو ہے وہ بے خبر رہے. ہدہد آئے, کون آئے؟ ہدہد, جس کو ہم پشتوں کے اندر جو ہے ملا چرگک کہتے ہیں. میرے خیال سے اردو والے جو ہیں ان کو ہدہد کہتے ہیں, عربی میں بھی ہدہد ہے اور اسی طرح جو ہے وہ اردو میں بھی ہدہد ہے, ہم پشتوں کے اندر جو ہے اس کو ملا چرگک کہتے ہیں. تو ہدہد جو ہے وہ آئے ہیں اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ حکم, سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا ہے, انی احط بما لم تحط به وجئتک من سبعین بنبی یقین, فقال احط بما لم تحط به, میں باخبر ہو چکا ہوں اس واقعے پر کہ تم باخبر نہیں ہوئے ہو اس پر, اور میں لایا ہوں آپ کے پاس, من سبعین بنبی یقینا, مملکت سبا سے ایک یقینی خبر لے کر جو ہے میں آپ کے پاس جو ہے وہ پہنچ چکا ہوں. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا ہدہد کی یہ جرت بنتی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے مجھے پتا ہے اور تمہیں پتا نہیں ہے؟ تو ثابت کیا ہوئی کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ کیا, پوری دنیا کے بادشاہ. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, مگر مملکت بلقیس کے حالات جو ہے آپ پہ جو ہے وہ کیا رہے, آپ پہ جو ہے وہ چھپے رہے, آپ ان سے جو ہے وہ بے خبر رہے, ان کے حالات آپ پہ پوشیدہ رہے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم الغیب نہیں, یہ دو واقعات ذکر کرنے کے بعد جو ہے اللہ رب العزت اس پہلے مسئلے پہ دو واقعات ذکر کرنے کے بعد اس کا خلاصہ آیت نمبر 65 میں ذکر فرماتے ہیں. آیت نمبر 65 میں خلاصہ ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ. کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام, لا يعلم من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, نہیں جانتے وہ کچھ جو آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین پہ بستے ہیں, الْغَيْبَ غیب کو, إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سوا, نہ آسمان والے جو ہیں وہ غیب سے کو جانتے ہیں اللہ کے سوا, اور نہ زمین پر بسنے والے اللہ کے سوا جو ہے وہ غیب کو جاننے والے ہیں. تو خلاصہ جو ہے دونوں واقعات کا, نہ آسمان والے جو ہیں غیب کو جاننے والے ہیں, نہ زمین والے جو ہے وہ غیب کو جاننے والے ہیں. دوسرا مسئلہ سورت کے اندر اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں, دوسرا مسئلہ نفی شرک فی تصرف, کہ اللہ رب العزت فرماتے نجات دینے والا میں ہوں, بچانے والا میں ہوں. نجات دینے والا کون؟ نجات دینے والا میں ہوں. اس میں اللہ رب العزت دو واقعات ذکر فرماتے ہیں. پہلا واقعہ حضرت ثانی علیہ السلام کا, آیت نمبر 45 سے جو ہے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ ثانی علیہ السلام کے خلاف 9 جو بدماش قسم کے لوگ تھے, ڈاکو قسم کے لوگ تھے, انہوں نے جو ہے مشورہ کر دیا کہ ثانی علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دیں گے, اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا قسم کھا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ چھڑا لیں گے کہ ہم نے تو ان کو ہلاک نہیں کیا ہے. تو اللہ رب العزت جو ہے فرماتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ انجین الذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ ہم نے جو ہے کن کو نجات دی؟ ثانی علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے ان کو ہم نے جو ہے کیا دی؟ ان کو نجات دی. تو پہلا واقعہ ثانی علیہ السلام کو, کہ ثانی علیہ السلام کو نجات دینے والا کون؟ ایک اللہ ہے. اور دوسرا واقعہ اللہ رب العزت دوسرے مسئلے پہ ذکر فرماتے ہیں, حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ, اور یہ واقعہ آیت نمبر 54 سے شروع ہو رہا ہے. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ, ہم نے نجات دی لوط علیہ السلام کو اور ان کے تابعداروں کو. یعنی کیا؟ نجات دینے والا کون؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور بچانے والا نہیں ہے. دو واقعات ذکر ہوئے, ان دونوں واقعات کا خلاصہ آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ. قل کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام, الحمدللہ, خدائی کی تمام تعریف خاص اللہ کے لیے ہے, وَسَلَامٌ, اور بچاؤ ہے اللہ کے عذاب کا, عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ, اللہ کے بندے ان لوگوں پر جن کو اللہ نے چنا ہے, جن کا اللہ نے انتخاب کیا ہے. تو ان کو کیا ہے؟ اللہ نے جو ہے اپنے عذاب سے جو ہے ان کو محفوظ رکھا ہے. تو یہ کیا ہے؟ بچانے والا کون؟ محفوظ رکھنے والا کون؟ سلامتی دینے والا جو ہے وہ کون؟ ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ سورت کا کیا ہے؟ یہ سورت کا جو ہے وہ خلاصہ ہے کہ سورت میں اللہ رب العزت دو مسائل, پہلا مسئلہ بچاؤ دینے والا, پہلا مسئلہ میں عالم الغیب ہوں. اللہ رب العزت فرماتے غیب کو جاننے والا میں, دو واقعات, موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کی حقیقت کو نہ جان سکے, اور دوسرا واقعہ سلیمان علیہ السلام کہ مملکت بلقیس سے جو ہے آپ بے خبر رہے. خلاصہ آیت نمبر 65, دوسرا مسئلہ بچاؤ دینے والا میں, نجات دینے والا جو ہے میں. اس میں دو واقعات, ثانی علیہ السلام کا واقعہ اور دوسرا واقعہ حضرت لوط علیہ السلام کا, اور خلاصہ آیت نمبر 59 میں کہ بچاؤ دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون. طحاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین. طحاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے, ان کے معنی اور مطلب جو ہے اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں. طحاسین یہ حروف مقطعات میں سے ہے, اور حروف مقطعات کے معنی یہ ہے کہ وہ حروف جن کو علیحدہ علیحدہ پڑھا جائے گا, جن کو کیا کیا جائے گا؟ علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے جو ہے وہ پڑھا جائے گا. طا سین ت تلک آیات القرآن, اس کے معنی اور مطلب جو ہے وہ اللہ رب العزت جانتے ہیں. تلک آیات القرآن, سب سے پہلے جو ہے وہ کیا, صداقت قرآن, سب سے پہلے کیا, ترغیب للقرآن. تلک آیات القرآن, یہ آیات ہے القرآن قرآن کی, وہ کتاب مبین یعنی کتاب واضح کی. یہ آیات ہیں قرآن کی, وہ کتاب مبین یعنی کتاب واضح کی. آپ نے اسی جیسی جو ہے وہ آیت جو ہے وہ پڑھی تھی سورہ حجر کی ابتدا میں, وہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا تھا تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. وہاں پر کیا تھا, تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا, تلک آیات القرآن و کتاب مبین. کتاب اور قرآن کو اللہ نے جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیا. اس کو کیا کہتے, اس کو تفنن کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے, تفنن کہتے ہیں. یعنی کیا, یعنی آیت میں اللہ رب العزت جو ہے وہ مزاد تمکین اور تفنن کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, یعنی علم میں اضافے کے لیے جستجو کی طلب جن کے اندر ہوتی ہے, یعنی اللہ رب العزت نے جو ہے یہ کیا کر دیا, یہ الفاظ کو جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا کر دیتے, اس میں رد و بدل لاتے ہیں, ایک کو پہلے کر دیا دوسرے کو بعد میں کر دیا. تفنن یعنی مزے کے لیے اللہ رب العزت یہ کام کرتے ہیں. تلک آیات القرآن, یہ آیات ہے قرآن کی. وہ جو ہے وہ کیا ہے, یہ عطف تفسیری ہے. وہ جو ہے وہ کیا ہے, عطف تفسیری ہے. یعنی قرآن سے کیا مراد, کتاب مبین یعنی کتاب واضح. یعنی کہ قرآن جو ہے وہ الگ چیز ہے اور کتاب جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ الگ چیز ہے. حقیقت کیا ہے کہ قرآن اور کتاب جو ہے ایک چیز کے دو نام ہیں. ایک ہی کتاب کے کیا ہے, دو نام ہیں. یعنی کہ قرآن جو ہے کوئی اور چیز ہے اور کتاب جو ہے وہ کوئی اور چیز ہے. قرآن کو جو ہے قرآن کیوں کہتے ہیں اور قرآن کو جو ہے وہ کتاب کیوں کہا جاتا ہے. یہ اس وجہ سے قرآن کو قرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن تو یا تو قرآن سے ہے, وہ کتاب جس کی بار بار تلاوت کی جاتی ہے, وہ کتاب جس کو بار بار جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے, اسی وجہ سے قرآن. یہاں قرآن جو ہے یہ مقرون سے ہے, جن کے مضامین جو ہے آپس میں کیا ہے, جڑے ہوئے ہیں, مربوط ہے. اور کتاب قرآن کو اس لیے کہا جاتا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کتابی شکل میں موجود ہے. دوسری بات کیا کہ کتاب بمانی مکتوب یعنی لکھی گئی تحریر. ان کو جو ہے کیا کیا گیا تھا, لوح محفوظ میں جو ہے اس کو لکھا گیا ہے. جو ہمارے سامنے جس ترتیب سے قرآن پڑھی ہے, اسی طرح جو ہے اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں یہ قرآن اسی انداز میں جو ہے وہاں پر بھی پڑھی تھی. تو اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو کتاب اس لیے کہتے ہیں. یہاں کتاب بمانی جو ہے وہ مضبوط کے, کہ قرآن کو کتاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے دلائل جو ہے وہ کیا ہے, وہ مضبوط ہے. مخلوق کے اندر یہ دم خم نہیں ہے کہ وہ قرآن کے دلائل کا جو ہے وہ مقابلہ کر سکے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تلک آیات القرآن, یہ آیات ہے قرآن کی, وہ کتاب مبین یعنی کتاب واضح کی. ہدن و بشرا للمؤمنین, ہدن ہدایت ہے, ہدن ہدایت ہے, وہ بشرا للمؤمنین اور بشارت ہے, خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے. ہدن ہدایت ہے, گمراہی سے بچاتا ہے, رحمان کے راستے پہ جو ہے وہ چلاتا ہے اور شیطان کے راستے سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے, روکتا ہے, منع کرتا ہے, بچاتا ہے. وہ بشرا للمؤمنین اور خوشخبری ہے ایمان والوں کی, کہ جس نے جو ہے اللہ کی کتاب کو مانا, اس میں اپنے عقیدے اور عمل کی اصلاح کر دی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کی کتاب سے اطمینان ملتی ہے دلوں کو. قرآن کیا ہے, یہ اطمینان کا ایک ذریعہ ہے. اسی طرح بشارت ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. آپ نے سورہ نحل کے اندر پڑھا تھا کہ جس نے عمل کیا نیک, خواہ مرد یا عورت, مگر شرط یہ کہ وہ ایمان والی, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو ضرور بضرور جو ہے وہ پاک زندگی سے نوازے گا. اور پاک زندگی سے مراد کیا اطمینان اور سکون والی زندگی سے اللہ ان کو نوازے گا. اسی طرح قبر میں کیا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ, ایمان والوں کو اللہ دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی سوال اور جواب کے وقت جو ہے وہ کیا کرے گا, مضبوط کر دے گا. اسی طرح بشارت ہے کہ آخرت میں جو ہے وہ قیامت کے دن فرشتے جو ہے وہ ان پہ اتریں گے اور ان کو کیا کہیں گے, نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا, کہ ہم آپ کے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آج کے دن بھی. اور اسی طرح جو ہے وہ بشارت دیں گے وَلَكُمْ مَا تَشْتَهِ أَنفُسُكُمْ, کہ تمہارے لیے وہ چیز اس میں ہوگی اس جنت میں جو تمہارے جان جو ہے تمہارے خواہشات کے عین مبنی ہوگی, تم جو چاہو گے وہ آپ کو ملے گا. وَاب شروع بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ, بشارت لو خوشخبری جو ہے وہ لو کہ تمہارے ساتھ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے تم وہ اس وعدے کو ضرور بضرور جو ہے وہ پانے والے ہو. تو دنیا کے اندر بھی بشارت, قبر کے اندر بھی جو ہے اللہ رب العزت بشارت دیتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے وہ حشر کی بشارت بھی جو ہے وہ کیا ہے قرآن کے اندر ہے. خوشخبری جو ہے وہ تینوں جگہ کی تینی زندگانیوں کی جو ہے خوشخبری یہ قرآن کے اندر ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے وہ بشرا للمؤمنین, مومن کون الذین یقیمون الصلاۃ, وہ لوگ جو جاری کرتے ہیں نماز کو, الذین یقیمون الصلاۃ جو جاری کرتے ہیں نماز کو, یعنی کیا معنی, خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور کو بھی پڑھنے کا حکم دینے والے ہیں. یقیمون الصلاۃ خود بھی نماز پڑھتے ہیں اور کو بھی پڑھنے کا حکم دینے والے ہیں. ویؤتون الزکات, اور ادا کرتے ہیں زکات کو, ادا کرتے ہیں کیا زکات کو ادا کرتے ہیں. وہم بالآخرتی, صلات سے مراد جو ہے عبادت بدنی, زکات سے مراد جو ہے وہ عبادت مالی, صلات سے مراد جو ہے وہ کیا حقوق اللہ, زکات سے مراد جو ہے وہ کیا حقوق العباد. وہم بالآخرت ہم یوقنون, اور یہ لوگ آخرت پہ ہم یوقنون یہی یقین کرنے والے ہیں. وہم بالآخرت, اور یہی لوگ آخرت پہ ہم یوقنون یہی یقین کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے وہ زجر ہے, ان الذین یقیناً وہ لوگ, لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ. زینا لہم, خوشنما بنا دیا ہے ہم نے ان کے لیے, اعمالہم ان کے برے اعمالوں کو, فہم یاہمہون, تو یہ لوگ کیا حیران اور پریشان ہے. فہم یاہمہون, یہ لوگ کیا ہے حیران اور پریشان ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین یقیناً وہ لوگ, لا یؤمنون بالآخرہ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ, آخرت پہ ایمان نہیں لاتے. زینا لہم, خوشنما بنا دیا ہم نے ان کے لیے, اعمالہم ان کے برے اعمال کو. کبھی قرآن میں اللہ رب العزت جو ہے شیطان کی طرف جو ہے وہ نسبت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں نے جو ہے ان کو شیطان نے جو ہے ان کے برے اعمال جو ہے وہ خوشنما دکھائے ہیں. زینا لہم شیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے لیے جو ہے ان کے برے اعمال کو جو ہے وہ کیا کر دیا ہے, خوشنما کر دیا ہے. اور یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے برے اعمال کو خوشنما بنانے کی نسبت اپنی طرف جو ہے وہ فرما رہے ہیں. جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت جہاں اپنے آپ کی طرف اپنی طرف جو ہے وہ نسبت فرماتے ہیں کہ میں نے ان لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال کو خوشنما کر دیا ہے, تو یہ بطور کیا, بطور فاعل حقیقی اور بطور خالق کے. کس کے؟ کہ خالق تو اللہ ہے, پیدا کرنے والے تو اللہ ہے, شیطان کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے, اور شیطان کو طاقت بھی دی ہے تو اللہ نے دی ہے. اور اسی طرح جب نسبت کرتا ہے اللہ رب العزت شیطان کی طرف, تو شیطان کیا ہے, شیطان جو ہے ان لوگوں کے لیے برے اعمال کو خوشنما بنانے کے لیے ایک کیا ہے, ایک سبب ہے. تو جب شیطان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے. جس طرح کیا مارتا تو اللہ ہے, مارنے والا تو کیا ہے وہ اللہ ہے, مگر کوئی جو ہے وہ کہتا ہے فلاں جو ہے وہ پھانسی سے مر گیا, فلاں نے جو ہے وہ خودکشی کر دی, فلاں جو ہے وہ بم کے اندر جو ہے وہ مارا گیا, فلاں جو ہے وہ کیا کر دیا دشمن نے ان کو مارا, فلاں کہتے ہیں فلاں کو فلاں گاڑی والے نے جو ہے وہ ٹکر مار کے جو ہے وہ مارا. تو مارنے والا تو اللہ ہے مگر سبب کیا ہوا, کبھی زہر جو ہے وہ سبب بنی, کبھی پھانسی جو ہے وہ سبب بنی, کبھی جو ہے وہ کیا گاڑی کی ایکسیڈنٹ اور ٹکر جو ہے وہ کیا بنتی ہے وہ سبب بنتی ہے. تو جب شیطان کی طرف نسبت ہوتی ہے تو سبب کی طرف نسبت ہوتی ہے, اور جب اللہ اپنی طرف جو ہے وہ نسبت فرماتے ہیں تو بہ اعتبار خالق اور بہ اعتبار فاعل حقیقی کے کہ پیدا کرنے والا تو شیطان کا بھی اللہ ہے اور شیطان کو یہ اختیار اور طاقت دینے والا بھی اللہ ہے. تو جب اپنی طرف نسبت کرتے ہیں تو بہ اعتبار کیا, بہ اعتبار خالق, بہ اعتبار فاعل حقیقی کے, اور جب شیطان کی طرف جو ہے وہ نسبت فرماتے ہیں اللہ رب العزت تو بہ اعتبار فاعل مجازی کے, اور شیطان جو ہے وہ کیا ہے برے اعمال کو خوشنما کر دکھانے میں جو ہے وہ کیا ہے ایک سبب ہے, کیا ہے ایک سبب ہے, اور یہ شیطان کا سب سے خطرناک دعویٰ ہے. شیطان کا سب سے جو ہے وہ خطرناک داؤ کیا ہے کہ ایک انسان کو جو ہے ان کے برے اعمال جو ہے وہ اچھے دکھائے, کہ تم جو کچھ کر رہے یہ بالکل اے ٹو زیڈ ٹھیک ہے, یہ بالکل جو ہے وہ کیا ہے بالکل جو ہے وہ سونے پہ سہاگا ہے, اس میں کوئی کمی نہیں ہے, جو تم کر رہے ہو اس جیسا کوئی اور نہیں کر رہا, اور وہ کام جو ہے وہ حقیقت میں برا ہوتا ہے. تم کیا کرو گے, شرکیات کرو گے, بدعات کرو گے, رسومات جو ہے وہ کرتے رہو گے, اور شیطان جو ہے تم کو جو ہے وہ آپ کے برے اعمال جو ہے وہ کیا کرے گا اچھا جو ہے وہ دکھائے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ کیا, ان لوگوں کو ان کے برے اعمال جو ہے وہ اچھے دکھائے گئے ہیں. فہم یا مہون, تو یہ لوگ حیران اور پریشان ہیں کہ ہم کس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں, ہم کس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں. ایک کہتا ہے کہ عرس کرنا جو ہے وہ بدعت ہے, اور دوسرا کہتا ہے کہ عرس تو اولیاء کی محبت ہے, تو ہم کس کی بات کو مانیں. سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی؟ ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ غیر کے قبر کے جو ہے کیا کسی اور کے در کا طواف کرنا جو ہے وہ شرک ہے, اور کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے, یہ بھی تو ولی ہے, ہم تو اللہ کی محبت کی وجہ سے جو ہے ان کے گھر کے جو ہے ارد گرد جو ہے وہ طواف کرتے ہیں ان کا در کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا, یہ لوگ جو ہے وہ کیا حیران اور پریشان ہیں, قرآن سے دوری اور جہالت کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ کیا ہے حیران اور پریشان جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں کہ ہم کس کی بات کو جو ہے وہ تسلیم کریں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ قرآن کے سامنے بیٹھے, اور جب تک جو ہے وہ قرآن کو جو ہے وہ نہیں سنیں گے, اور جب تک قرآن کو جو ہے وہ نہیں سیکھیں گے, تو تب تک کسی کی بات سننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ کسی کتاب کو پڑھے, نہ کسی عالم کی جو ہے وہ گفتگو کو سنے, جب تک ایک آدمی نے جو ہے وہ قرآن کو جو ہے اول سے آخر تک جو ہے وہ پڑھا اور سیکھا نہ ہو, اس کو چاہیے نہیں کہ کسی کی بات کو جو ہے وہ سنے. ہاں, قرآن کو سمجھنے کے بعد, قرآن کو سیکھنے کے بعد, اس کے بعد جو ہے آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جس کی بات تم سنتے ہو یا جس کی کتاب کا تم مطالعہ کرتے ہو, کوئی آپ کے عقیدے کو جو ہے وہ خراب نہیں کرے گا. تو اللہ رب العزت فرماتے اولئک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ, لہم سوء العذاب, ان کے لیے عذاب ہے, ان کے لیے سوء العذاب بری سزا ہے. وہم فی الآخرت, اور یہی لوگ آخرت میں, ہم الاخسرون, یہی ہوں گے تاوانی. وانک لتلقی القرآن, ترغیب للقرآن. وَإِنَّكَ, اور یقیناً آپ کو, لَتُلَقَّ الْقُرْآنُ, ضرور ضرور بضرور دیا جاتا ہے قرآن, مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرًا, اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے, علیم جاننے والا ہے. اس ذات کی طرف سے جو کیا ہے, جو حکمت والا اور جاننے والا ہے. یقیناً ضرور بضرور دیا جا رہا ہے تم کو قرآن, کس کی طرف سے, اس ذات کی طرف سے جو حکمت والا ہے, اس ذات کی طرف سے جو جاننے والا ہے. سورت کے اندر دو مسئلے, تو یہاں پر ان دو صفات کے اندر جو ہے اللہ نے جو ہے ان دونوں مسائل کی طرف جو ہے وہ اشارہ فرمایا. پہلا مسئلہ کیا, عالم الغیب ایک اللہ, تو اشارہ ہوا علیم, کیا؟ حلیم جاننے والا اللہ ہے. اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ کیا؟ دوسرا مسئلہ کہ بچاؤ دینے والا, نجات دینے والا جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہے. تو اشارہ ہوا حکیم کی طرف, جس کو نجات دی اور جس کو جو ہے وہ گرفتار عذاب کر دیا. اس میں اللہ کی اپنی حکمت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ حکمت جو ہے وہ اللہ کی ہوتی ہے. کسی کو جو ہے وہ فوراً گرفتار کیا, کسی کو جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ سزاوار کر دیا, کسی کو نجات دی اور کسی کو ذلیل اور رسوا کر دیا. اس میں اللہ کی جو ہے وہ اپنی حکمت جو ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے. تو دونوں مسائل کی طرف اللہ نے اشارہ فرما دیا لطف نشر غیر مرتب کے انداز سے. اس قال موسیٰ لآلہ انی آنست نارا, یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے پہلے مسئلے پہ پہلا واقعہ وہ ذکر فرما رہے ہیں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا. کوشش کریں گے کہ اس سورت کو عید سے پہلے پہلے ہم ختم کریں. اس قال موسیٰ لآلہ, جب کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لآلہ اپنے گھر والوں سے, لے اہلی ہی اپنے گھر والی سے, انی آنست نارا, یقیناً میں نے دیکھ لیا نارن آگ کو. ابھی اگر اس پہ میں تفصیل کروں یا رک کے میں جاؤں تو یہ تو میرا تقریباً جو ہے وہ کتنی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے یہی جملے پڑھے. بار بار جو ہے ہمیں اس جملے کو جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مدین کے اندر 10 سال گزارنے کے بعد جو ہے وہ واپس آئے. اس کے بعد جو سورت آنے والی ہے سورہ قصص, اس کے اندر آپ تفصیلی حالات جو ہے پڑھیں گے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مدین کے اندر. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس کے بعد جو سورت آ رہی ہے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 10 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد واپس آئے, بیوی جو ہے وہ ساتھ, اور راستے میں جو ہے وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا جو ہے وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور جو ہے وہ کیا ہے, انتہائی جو ہے وہ سرد رات, بارش جو ہے وہ برس رہی ہے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام راستے کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے ہیں, ایک جگہ جو ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے کوہ طور کی طرف جو ہے وہ آگ کو دیکھ لیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنی گھر والی کو کہا انی آنست نارا, یقیناً میں نے دیکھ لیا آگ کو. سآتیکم منہا بخبر, ان قریب میں لے آؤں گا تمہارے پاس اس سے کیا, بخبر راستے کا خبر, کیونکہ آگ جب جلتی ہے تو وہاں پر جو ہے کوئی آگ جلانے والا بھی ہوگا, اسے میں پوچھ لوں گا کہ مصر تک جانے والا کون سا راستہ ہے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اگر عالم الغیب ہوتے تو کیا عالم الغیب سے جو ہے وہ راستہ بھول سکتا ہے؟ عالم الغیب سے کیا راستہ جو ہے وہ بھول سکتا ہے؟ اور دوسری بات, کچھ لوگ کہتے ہیں چھپیو قدم تر عرش پوری رسی, مالی دلے دے رفتار دا درویشانو. تو کیا آپ کے آپ کے خیال میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درویش ہیں کہ نہیں درویش؟ تو اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام درویش ہے تو اتنی زحمت اٹھانے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ بیوی کو ہاتھ جو ہے وہ تما کے جو ہے وہ کہتے, اور ایک قدم سے جو ہے مدین سے جو ہے لے, یعنی ایک قدم کے ذریعے سے جو ہے وہ مصر میں جو ہے وہ پہنچ جاتے. یہ اتنی جو ہے وہ تکلیف کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت؟ تو اللہ رب العزت فرماتے سآتیکم منا بخبر, او آتیکم, یا لے آؤں گا تمہارے پاس, بشہابن, ایک شعلہ, قبسن, جلتا ہوا, لعلکم تسلون, ضرور بضرور کہ تم اپنے آپ کو گرم کر سکو. ضرور بضرور کہ تم کیا کرو, اپنے آپ کو جو ہے وہ گرم کر سکو. فلما جاءھا, تو بس جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو, نو دیا, آواز ہوئی اسے, ام بورکا, کہ یقیناً برکت ڈالی جا چکی ہے, من اس میں, فنارے, جو اس آگ کے مقام میں ہے, یا فنارے, جو طلب آگ میں ہے, ومن حولہا, اور ان میں جو ان کے ارد گرد ہے, اس آگ کے ارد گرد ہے. اللہ رب العزت فرماتے فلما جاءھا, پر جب آئے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس مقام کو جہاں پر اس نے جو ہے وہ آنکھ کو روشن دیکھا, روشن جو ہے وہ دیکھی تھی, نو دیا, اس کو آواز ہوئی, امبورکا, کہ یقیناً خیر ڈالی جا چکی ہے, کیونکہ اللہ کیا ہے, مبارک ہے, خیر اور برکت ڈالنے والا ہے, اور مخلوق کیا ہے, مبارک ہے, ان کے اندر اللہ نے خیر ڈالی ہے. من فی النار, من فی النار, جو اس مقام آگ میں ہے, یعنی کیا تم میں, یا من فی طلب النار, ان میں جو آگ کی طلب میں آ چکا ہے, پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مراد ہے, ومن حولہا, اور جو اس مقام کے ارد گرد جو ہے وہ موجود ہے, مراد اس سے فرشتے ہیں. وسبحان اللہ اور پاک ہے اللہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. کسی سے پاک ہے؟ پاک ہے اللہ جو ہے نائبین سے, پاک ہے اللہ عجز اور انکساری سے, پاک ہے اللہ شریکوں سے. سبحان اللہ عما یصفون, سبحان اللہ عما یشرکون. یا موسیٰ, او موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, انہو یقیناً شان یہ ہے, ان اللہ میں اللہ ہوں, العزیز غالب سب پر, الحکیم باحکمت والا. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ او موسیٰ یقیناً شان یہ ہے میں اللہ ہوں, العزیز غالب سب پر, الحکیم باحکمت. وَعَلْقِ عَصَاكَ, اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو. وَعَلْقِ عَصَاكَ, اور پھینک دو اپنی لاٹھی کو. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لاٹھی کو پھینک دیا. تو جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ لاٹھی کو پھینک دیا, فلم مارا آہا, تو جب دیکھ لیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو, تہتزو, تو وہ حرکت کر رہی تھی. جب دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو, تہتزو, تو وہ حرکت کر رہی تھی. کأنہا, گویا کہ یہ لاٹھی جانن, پتلا سانپ ہے. واللہ, منہ موڑا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے, مدبرن, پیٹ پیر کر. ولم یعقب, اور پیچھے نہیں دیکھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دیکھا؟ فلم مارا آہا, پس جب دیکھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے لاٹھی کو, تو کیا ہوا؟ تہتزو, وہ حرکت کر رہی تھی. کأنہا, گویا کہ یہ لاٹھی جانن, پتلا سام تھی. واللہ, واپس ہوئے موسیٰ علیہ السلام, مدبرن, پیٹ پیر کر. ولم یعقب, اور پیچھے نہیں دیکھا. کیونکہ وہ کیا ہے؟ سام جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک ضروری چیز ہے, ایک نقصان پہنچانے والی جو ہے وہ چیز ہے, اور جس کے اندر دل ہوگا تو اس پہ خوف کا جو ہے وہ اثر ہوگا. جس کے اندر جو ہے وہ دل ہوگا تو اس پہ جو ہے وہ کیا, خوف جو ہے وہ خوف زدہ ہو سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام یہاں پر خوف زدہ ہو چکے ہیں. اسی طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا تھا سورہ ہود کے اندر, کہ وہاں پر جب ابراہیم علیہ السلام و سلام نے فرشتوں کے لیے بچڑے کو جو ہے وہ ذبح کیا, لا کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ بننے کے بعد جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا, جب دیکھا ان کے ہاتھوں کو کہ ان کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے کانے کے لیے, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, فلم مارا ایدیہم لا تصل الیہم نکرہم واوجس منہم خیفا. وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بھی خوف کو محسوس کیا ہے. تو جس میں جو ہے وہ دل ہوگا وہ خوف زدہ ہوگا, مگر ایک ہے خوف کا آنا, ایک ہے خوف زدہ ہونا, اور دوسری چیز ہے بزدلی. خوف کا آنا جو ہے یہ ایمان کے منافی نہیں ہے, مگر بزدلی جو ہے کیا ہے؟ یہ ایمان کے منافی ہے. کہ ایک جگہ جو ہے وہ کیا ہے, کسی پہ جو ہے وہ خوف, یعنی بزدلی کیا ہے؟ کہ ایک آدمی جو ہے ایک مقام پہ خوف زدہ ہونے کے بعد اس مقام کو چھوڑ دے اور وہاں سے جو ہے وہ بھاگ جائے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو بزدلی کہتے ہیں. اور بزدلی جو ہے یہ اچھی صفت نہیں ہے. خوف کا آنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی جو ہے غلط اور اسی طرح جو ہے حقیر صفت نہیں ہے, کیونکہ جس میں دل ہوگا اس پہ جو ہے وہ خوف کا اثر جو ہے وہ ضرور بضرور آئے گا. اور ظاہری اسباب میں جو ہے وہ مخلوق سے ڈرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جائز ہے. جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سام سے ڈر گئے, تو ظاہری اسباب میں جو ہے وہ کتے سے ڈرنا, سام سے جو ہے وہ ڈرنا, بچھو سے جو ہے وہ ڈرنا, اندھیرے سے جو ہے وہ ڈرنا, اسی طرح جو ہے وہ دشمن سے ڈرنا, ان چیزوں سے ڈرنا جو ہے وہ ظاہری اسباب میں جو ہے وہ ڈرنا ہے. اور ظاہری اسباب میں جو ہے وہ مخلوق سے ڈرنا جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ جائز. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اور یہاں پر فرمایا جانن, کیا فرمایا؟ جانن فرمایا. آپ نے جو ہے, میں نے آپ سے سوال کیا تھا سورہ شعراء کے اندر, کیا سوال کیا تھا سورہ شعراء میں؟ کیا وہاں پر صوبان کا لفظ استعمال ہوا؟ میں نے کہا یہاں پر جان کا لفظ ہے سورہ نمل میں, اور سورہ طہٰ کے اندر حیا کا لفظ ہے, کیا فرق تھا؟ ہاتھ اٹھائے جی. جی اس مرتبہ تو نہیں پوچھا تھا آپ سے. اچھا, وہ وہاں پر اجدہا کا لفظ ہے. جب لاڈی کا مد مقابل جو ہے وہ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور دربار خداوندی ہے تو وہاں پر اسے حیا بنا, وہاں پر اسے جان بنا. اور جب کیا ہے جب دربار ہے فرعون کا اور مد مقابل لاٹھی کا جو ہے وہ فرعون ہے تو وہاں پر صوبان بنا, یعنی بڑا اجتہا جو ہے وہ بن گیا. اپنے ساتھیوں کے سامنے جو ہے وہ کیا کرو عجز اور انکساری کا لبادہ اوڑھ لو, اور جب مخالفین کے سامنے جو ہے وہ بیٹھے ہو تو اپنے آپ کو خوب جو ہے وہ کیا کرو اپنے آپ کو خوب جو ہے وہ یعنی بالکل جو ہے بڑا چلا کر جو ہے ان کے سامنے جو ہے وہ پیش کرو کہ ویسے نہ ہو کہ وہ لوگ آپ سے ڈر جائے, تمہیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا موسیٰ, کہاں اللہ نے او موسیٰ لا تخف نہ ڈرو تم, او موسیٰ لا تخف مت ڈرو, انی یقیناً میں جو ہوں یقیناً میں لا یخاف نہیں ڈرتے, لدیا میرے ساتھ المرسلون پیغمبر, یقیناً نہیں ڈرتے میرے ہاں المرسلون پیغمبر. یاد رکھیے یہ آیت ذرا جو ہے وہ مشکل ہو چکی ہے مفسرین کرام پر, ہم آسانی کے ساتھ جو ہے آپ کو سمجھانے کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. کچھ مفسرین کرام یہاں پر جو ہے وہ فرماتے ہیں الا میں جو ہے ان کا اشکال ہے کہ یہ ان الا جو ہے یہ استثناء متصلہ ہے یا استثناء جو ہے یہ منقطع ہے, یعنی یہ متصل کلام ہے یا الا کے بعد جو کلام ہے یہ اس سے پہلے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جو علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ استثناء متصل ہے, یعنی اس کا جو ہے یہ با الا کے بعد جو جملہ ہے اس کا تعلق جو ہے وہ الا سے پہلے کے جملے کے ساتھ ہے, تو پھر معنی یہ ہوگا انی یقیناً میں جو ہوں لا یخاف نہیں ڈرتے لدیا میرے ہاں المرسلون پیغمبر. مگر بعد میں جو جملہ ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے, کیا الا من ظلما, مگر جس نے جو ہے وہ شرک کیا ظلم کیا, ثم بدل حسنا پھر تبدیل کر دیا حسنا نیکی کو, بعد سوئن برائی کرنے کے بعد, تو بس یقیناً میں بخشنے والا مہربان ہوں. تو کیا پیغمبر ظلم کرتے ہیں؟ یہ تو ممکن نہیں ہے, کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا ینال عہد الظالمین قال انی, جس طرح جو ہے سورہ بقرہ کے اندر آپ نے پڑھا تھا انی جاعلک للناس اماما, میں آپ کو لوگوں کے لیے جو ہے وہ امام بنانا چاہتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی, میرے اولاد میں بھی سے, تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین, میرا وعدہ جو ہے وہ پیغمبری کا ظالموں کو نہیں پہنچے گا, ظالم کو میں ہرگز اپنا امام اور پیغمبر بنانے والا نہیں ہوں. تو یہاں پر یہ کیا معاملہ ہوا کہ الا انبیاء تو نہیں ڈرتے پیغمبر تو نہیں ڈرتے, الا من, مگر وہ پیغمبر ظلما جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا پھر بدل میں جو ہے وہ کیا کر دیا ظلم کو تبدیل کر دیا, کیا ثم بدل حسنا پھر کر دیا نیکی کو, بعد سوئن برائی کے بعد, تو پھر وہ بھی نہیں ڈرے گا. تو کیا پیغمبر جو ہے وہ ظلم کرتا ہے؟ کیا پیغمبر جو ہے وہ گناہ کرتا ہے؟ کیا پیغمبر جو ہے وہ برائی کو جو ہے وہ تبدیل کر کے جو ہے وہ نیکی کرنے والا ہے؟ پیغمبر تو جو ہے وہ ان کی نبوت تو ان کی ذاتی صفت ہوتی ہے, ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے, بچپن میں بھی وہ نبی, اسی طرح جو ہے وہ لڑکپن میں بھی نبی, اسی طرح جو ہے وہ کیا بچپن لڑکپن میں بھی نبی, اسی طرح جوانی میں بھی جو ہے وہ نبی ہوتا ہے, اس کے بعد جب مشن پہ جو ہے ان کو لگایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ رسول بنتا ہے پیغمبر بنتا ہے. تو اگر الا جو ہے یہ استثناء متصلہ کی جائے تو الا جو ہے یہ کیا ہے یہ محذوف سے جو ہے وہ کیا ہے استثناء ہوگی. محذوف کیا ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کرے, اللہ رب العزت فرماتے انی لا یخاف لدی المرسلین, یقیناً میں جو ہوں لا یخاف یقیناً نہیں ڈرتے لدیا میرے ہاں المرسلون پیغمبر. تو بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی, آگے جو ہے وہ جملہ پڑا ہے کیا بل غیرہم الخائف, کیا جملہ ہے بل غیرہم الخائف, جو پیغمبروں کے علاوہ ہے وہ ڈرتے ہیں, پیغمبر نہیں ڈرتے میرے ہاں یعنی قیامت کے دن, یا جن کو میں ڈراتا ہوں دنیا کے اندر تو وہ کیا ہے پیغمبروں کو نہیں ڈراتا, اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, ان کے علاوہ جو ہوتے ہیں وہ جو ہے ڈرتے ہیں, بل غیرہم الخائف, ان کے علاوہ جو ہے وہ ڈرتے ہیں, جو انبیاء کرام کے علاوہ ہے جو ڈرنے والے ہیں, الا من ظلم, مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا, پھر تبدیل کر دی نیکی کو, بعد سوء, ان برائی کرنے کے بعد, تو پھر وہ لوگ بھی نہیں ڈرتے, پھر کیا کرتے ہیں, ان لوگوں کو بھی میں ڈراتا نہیں, ان لوگوں کو بھی میں عذاب سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہونے دیتا, ان کو میں جو ہے دنیا اور آخرت کی جو ہے پریشانیوں سے جو ہے وہ محفوظ رکھتا ہوں. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ بل غیرہم الخائف, جو انبیاء کرام کے علاوہ ہے وہ ڈرتے ہیں, اور وہ کون ہے, الا من ظلم, جو شرک کرنے والے ہیں, جو کیا کرنے والے ہیں, خلاف کرنے والے ہیں, اور جو ان میں سے کیا ہوتے ہیں, اللہ رب العزت فرماتے ثم بدل حسنا, جو پھر کرنے والے ہیں کیا ہے, نیکی کیا, بعد سوء, ان برائی کرنے کے بعد, اگر برائی کو جو ہے وہ نیکی سے تبدیل کر دے یہ لوگ, تو اللہ رب العزت فرماتے فإنی غفور رحیم, پس یقیناً میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. پھر پیغمبروں کے علاوہ یہ غیر پیغمبر بھی جو ہے نہیں ڈرتے, ان کو بھی نہیں ڈرنا پڑتا, ایک معنی یہ ہے. دوسری معنی یہاں پر علماء کرام ذکر فرماتے ہیں کہ جملہ وہیں پر رک گیا, انی لا یخاف لدی المرسلون, یہ الا جو ہے اس کے بعد جو ہے اپنا جملہ ہے, یہ الا جو ہے استثناء منقطع ہے, یہاں پر الا بمعنی لیکن کے ہے, اور اس کے لیے جو ہے لیکن جو ہے اپنے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے, مستقل جملہ, مبتدا اور خبر ہوتی ہے, یہ کیا ہوتی ہے, مبتدا اور خبر ہوتی ہے اپنے لیے. اللہ رب العزت فرماتے من ظلما, جس نے ظلم کیا, ثم بدلا, پھر تبدیل کر دیا نیکی کو, بعد سوء, ان بدی کرنے کے بعد, تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فإنی غفور رحیم, من ظلما ثم بدلا حسنا, بعد سوء, ان یہ مبتدا ہوئی, اس کے بعد فإنی غفور رحیم, یہ اس کی خبر ٹھہری, یہ اپنا جملہ ہے, اگلے سے جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یا تیسری معنی علماء کرام یہاں پر فرماتے ہیں وہ کیا, وہ کہتے الا بمانی وہ ہے, الا بمانی وہ عاطفہ ہے, یعنی کیا معنی, ومن ظلما, اور جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا, پھر تبدیل کر دیا نیکی کو, پھر کرنے لگے نیکی کے, بعد سو, ان برائی کرنے کے بعد, تو بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان. چوتھی معنی جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں الا بمانی الا حرف تنبیہ, معنی کیا, الا خبردار, من ظلما, جس نے ظلم کیا, ثم بدل حسنا, من بعد سوء, برائی کرنے کے بعد جو ہے اس نے نیکی شروع کر دی, تو بس یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے. سمجھ آگئی کہ نہیں؟ یہ چار معنی جو ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ, اور داخل کر جاؤ یدکا اپنے ہاتھ کو, فی جیبکا اپنے گربان میں, داخل کر دو اپنے ہاتھ کو اپنے گربان میں, تخرج بیضاء, نکال لوگے اس کو کیا, بیضاء, چمکدار, سفید, انتہائی سفید, من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے, ہاتھ کو جو ہے وہ گربان کے اندر ڈالو, اس کے بعد نکالو گے تو وہ انتہائی جو ہے وہ کیا ہوگا, چمکدار ہوگا, وہ کیا ہوگا, چمکدار ہوگا, روشن ہوگا, بیزار, روشن, چمکدار, من غیر سوء, علماء کرام مانی ذکر فرماتے من غیر برسن, برس کے بغیر, کبھی کبھی ہاتھ جو ہے یہ خلاف معمول جو ہے وہ کیا سفید ہو جاتا ہے مگر بیماری کی وجہ سے, تو اللہ رب العزت فرماتے آپ کا ہاتھ جو ہے وہ چمکدار ہوگا, روشن ہوگا, منور ہوگا, مگر کیا, بغیر کسی بیماری کے. اللہ رب العزت فرماتے فیتی سے آیاتن, جاؤ فیتی سے آیاتن, نو معجزات کے ساتھ, الا فرعون, فرعون و قوم ہی, اور ان کے قوم کے پاس. فی بمانی جو ہے وہ کیا, ماں ہے, اور کلام اصل میں کیا ہے, اذهب, جاؤ, فیتی سے آئے, ماں تی سے آیتن, نو معجزات کے ساتھ, اور نو معجزات کی تفصیل آپ کے سامنے سورہ آراف میں ہو چکی ہے. انہم کانوا قوما فاسقین, یقیناً وہ ایک قوم ہے فاسقین, حکم توڑنے والے, اللہ کے, اللہ کے حکم توڑنے والے ہیں. فلما جاءتهم, پر جب آ گئے ان کے پاس, آیاتنا, ہمارے احکام ان کے پاس آ گئی, یعنی فرعونیوں کے پاس جو ہے ہمارے احکام آ گئے, مبصرتن, واضح واضح, قالو, کہا انہوں نے, ھذا سحر مبین, یہ جادو کیا ہے, جادو واضح, کیا فتوا لگایا, جادو کا فتوا لگایا, وجحدوا بہا, اور انکار کر دیا انہوں نے بہا ان آیات سے واستیقنتھا انفسہم، حالان کے یقین کر دیا تھا ان احکام الہی کا انفسہم ان کے دلوں نے، سمجھ آگے کی نہیں آگئی، انکار کر دیا انہوں نے کیا اللہ کے احکام سے، حالان کی یقین کر دیا تھا ان احکام الہیوں کا ان کے دلوں نے، دل سے ان کو تسلیم کیا تھا، زبان سے جو ہے اور عمل سے ان کا انکار کر دیا، کیوں؟ ضد اور انات کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ ظلمن، زیادتی کی وجہ سے، وعلومن اور سرکشی کی وجہ سے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم شاہی خاندان، یہ ہمارے غلام، اور اسی طرح ظلم کرنے والے تھے، مشرک تھے، اللہ کے حکم عدولی کرنے والے تھے۔ فانظر، پس دیکھ لو، کیف کان عاقبت المفسدین، کس طرح ہوا انجام فساد کرنے والوں کا، پس دیکھ لو کس طرح ہوا انجام کن کا، المفسدین، فساد کرنے والوں کے انجام کو جو ہے وہ دیکھ لیجیے کہ اللہ نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کر دیا، جب اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر دی تو ان کے انجام کو جو ہے وہ دیکھ لیجئے۔ تو یہ پہلا واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہوا پہلے مسئلے پر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیے اپنی لاٹھی کی حقیقت سے جو ہے وہ بے خبر ہوئے، اپنی لاٹھی کی حقیقت سے جو ہے وہ کیا ہوئے، بے خبر ہوئے۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم جو ہے تفصیلی واقعہ جو ہے وہ شروع کریں گے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ سے جو ہے وہ آپ کو جو